أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, seni tenzih ederim. Muhakkak ben nefsime zulmettim. Rabbena amennâ, Allah'ım bizi iman ettik. Bima enzelte, indirdiğin kitaplara iman ettik. Fektübnâ ma'şşâhidîn, bizi şahitlerden yaz ya Rabbi. Rabbena âtina, Allah'ım bize ver. Fiddünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhirati haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar ve bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi en yahdurûn. Allah'ım onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْكَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ سَيِّدَ الْمُسَلِينَ Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'a kalbimize bu ilim meclisine gelme isteği verdiği için çok hamd etmek lazım. Çok şükretmek lazım. Allah'ın ayeti aklıma geliyor ama başka bir ayet onun önünü kesiyor. Bu kadar genci burada görünce hafızamda bazı çağrışımlar oluştu. Onunla başlayayım inşallah. Allah'ımız Kur'an'da bir insandan bahseder. Nemrut denilen bir kafirin mancınıklarla ateşe attığı bir adamdan bahseder. Bu Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'dır. Mevlamız diyor ki, o ateşe atıldığında biz ateşe serin ol emrini verdik. Serin ol dedik. Ateş serin midir? Ateş yakar. Sebepler aleminin göstergesi budur. Ateşin içinde kağıt atarsın, odun atarsın ve hatta demir atarsın. Ateş bunu yakar ve yumuşatır. Sonra demirci o yanmış olan ateşin üzerine elindeki çekiçle vurup şekillendirmeye başlar. Ateş demiri bile eritir, demiri bile yumuşatır. Ateş serin değildir. Ama Allah'ımız ayette biz emir verdik diyor. Yakma ile görevlendirdiğimiz, kendisine bu dünya hayatı boyunca yakma emrini verdiğimiz cehennemden bir şube olan ateşe bir emir verdik. Nedir o emir? Serin ol. Benim peygamberim İbrahim'e serin ol. Onu yakmayacaksın. Bu ateşte Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. Bu biz müminlere çok şaşkınlık verici bir hadise ve ibret olarak Allah'ın kudretinin bir göstergesi olarak ve İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi olarak hafızamıza nakş oluyor. Ama işte bu derviş kardeşiniz bu kadar genç adamı buraya geldiğini görünce şaşırıyor. Öyle bir şaşırıyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasına ve ateşin serin olmasına şaşırmak gibi. Öyle bir zamandayız ki fitnelerin sakız gibi ağza alındığı bir zaman. Öyle bir zamandayız ki elfaz-ı küfrün, kafir edici sözlerin bir çikolata gibi yendiği bir zaman. Gün içinde işine giderken, evine giderken bakkala gidersin, kek alırsın, çikolata alırsın. Bu çok basittir. Fiyatı da makuldür. Ağzını tatlandırırsın. Elfaz-ı küfür yani kafir edici kelimeler çikolata gibi, şeker gibi ağızlara alınıyor. Öyle fitne zamanı. Televizyonlar küfür saçıyor. Kişi akşam evine Müslüman olarak giriyor. 2 saat, 3 saat televizyon seyrediyor, kafir olarak çıkıyor. Sapık bir hoca çıkıyor televizyona. Diyor ki, hiçbir peygamber şefaat edemeyecektir. Adam diyor ki, vay be, televizyona çıkmış. Demek ki böyle bir şey var. Diyor, şefaati inkar ediyor. Allah'ın ayetlerini yok sayıyor, kafir oluyor. Öteki sapık çıkıyor öteki kanala. Diyor ki, Miraç diye bir şey yoktur. Peygamber bir yerlere gitmemiştir. Bunlar uydurmadır. İsra diye bir şey yoktur. Bunlar uydurmadır diyor. İzleyen de diyor ki, koca profesör televizyona çıkmış diyor. Bu doğrudur demek ki. Kafir oluyor. Böyle fitne ehli bir zamanda bu kadar genç insan buraya gelmesi en az İbrahim Nebi'nin ateşe atılması kadar beni şaşırtıyor. Bu kadar insanı bir araya toplayan Allah Teala'dır. Hiç kimse değildir. Hiç kimse hiçbir şeyle övünmesin. Biz bu kadar para verdik, böyle bir yer tuttuk. Tabela astık, güzel yer dayadık, döşedik, her şeyi güzel yaptık hocam onun. Kimse kendisiyle övünmesin. Kimse. Kalpleri birbirine ısındıran ancak Allah'tır diyor Kur'an. Ancak Allah'tır. Kalpler birbirine ısınmış, o onu çağırmış, bu bunu çağırmış. Bir sürü genç köşe başlarında gıybet yapacağına, kadın kız muhabbeti yapacağına, iddia kuponu dolduracağına, boş muhabbetler yapacağına Allah'ın dinini öğrenmeye şu meclise geliyor. Ve nefsini bir sıkıntı, bir yük altına koymaya geliyor. Bu meclis kişilere çok önemli şeyler kazandırır. İlim kazandırır. İlim güç demektir. Şu anda dünyanın en güçlü ülkesi kimdir? ABD'dir. Kafirdir. 3 tane Allah var diyen bir ülkedir. Ama en güçlü ülkesidir. Neden? Çünkü ilmi var. Çünkü tekniği gelişmiş. Müslümanlar ne zaman ilme merak duyarsa, ne zaman ceddimiz Osmanlı gibi ilme aşina olmaya ve ilim yollarında bulunmaya çalışırsa, o zaman o kafirin önüne geçer. Ve dünyaya tekrar ceddimiz gibi, tekrar sahabi gibi hükmetmeye başlar. Bu dervişin acizane gördüğü Allah Teala yeni neslin kalbine ilim öğrenme sevgisi verdi elhamdülillah. Allah Teala zemini İslam'a doğru kayırıyor elhamdülillah. Şu anda görülen budur. Şu anda görülen İslam'ı yaşamaya çalışanların kuvvetlendiği bir dönemdir. Allah Teala tamamına tebdil etsin. Ve bizi tekrar eskisi gibi dünyaya hakim olan bir devlet kılsın. Amin. Bu onun için çok kolaydır. Bu girizgahtan sonra Rabbimizin bir sözüyle hizmetime başlayayım. Yaratıcım Allah'ım kelam-ı kadiminde şöyle buyuruyor. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Şimdi yaratıcı burada yarattığı bir varlıktan bahsediyor. Kimdir o? İnsan. Ama insanın yükü de olduğundan bahsediyor. Çünkü ayetin başında diyor ki, yükünüzü hafifletmek ister. Şu halde insanın bu dünyadaki yükü nedir? Nedir? Yükü demesek de yükleri desek çok daha iyi olur. Çünkü bu ayeti kerimeyi tefsir eden alimlerimiz çok fazla yüklerden bahsetmişlerdir. Mesela bir Müslümanın mükellef olduğu ibadetler yüktür. Namazsız yaşayan bir adam mı daha rahat ve daha kolay yaşar? Namazı olan bir adam mı daha rahat ve daha kolay yaşar? Bütün çalışma sistemini namaza endekslemek zorundadır bu adam. Neden? Allah'ın bana emrettiği için der. Ama namazı olmayan adam için namazmış, abdestmiş, işi bırakıp ibadete gitmekmiş, dur 10 dakikada namazımı kılayım geleyim demekmiş. Bunların hiçbir tanesi geçerli değil. Patronundan eğile büküle izin istemekmiş. Adamın namazı yok ki. Kimseye eğilmeye bükülmeye ihtiyacı yok. Allah ile irtibatı kopmuş, bağlantısı kopmuş. Hangisi için yaşamak daha kolaydır? Namazlı olan için yaşamak daha zordur. Neden? Yükü var. Allah'ımız bunu bir ayette şöyle anlatır. Biz emaneti dağlara yükledik. Kabul etmediler. Bu emaneti insan yüklendi. Nedir bu emanet? Namazdır. Namaz. Nedir bu emanet? Kur'an'dır. Allah ile muhatap olmaktır. Allah dağlarla muhatap olmuyor, ağaçlarla muhatap olmuyor, ineklerle muhatap olmuyor. İnsanla muhatap oluyor, insanla. Şu halde insan bir yük altında olduğunu, bir sorumluluğu olduğunu bilmelidir. Bu sorumluluğu hafifletmek isteyen kimdir bu ayette? Allah'ımız. Yuridullahu ey yuhaffife ankum. Hafife, hafifletmek ister. Yuridullah irade eder, yani ister, diler. Yükünüz hafif olsun. Allah'ımız diyor ki yükünüz hafif olsun. O yüklerden bir tanesi nedir? Geçim yüküdür, geçim. Allah Teala biz insanları yarattı. Biz insanların yaşayabilmesi için yeme içme denilen bir olguyu ortaya koydu. Gıdalar ortaya koydu. Ve bize bir sistem kurdu. Dedi ki Mevlamız, bu gıdaları alabilmeniz için çalışmanız gerekiyor. Benim helal kıldığım yollarda çalışmanız gerekiyor. Bu çalışmayı yaptıktan sonra para kazanacaksınız, altın ve gümüş sahibi olacaksınız, bu altın ve gümüşle gıda alacaksınız ve bu gıdaları ailenize ve kendinize yedireceksiniz. Ve bu şekilde kuvvetleneceksiniz. Bana kuvvetli bir şekilde ibadet yapacaksınız. Bu Allah'ın yeryüzüne kurduğu bir geçim sistemidir. Allah Teala dileseydi bizi yemeksiz yaratabilir miydi? Gıdaya ihtiyaç olmayan insan yapabilir miydi bunu? Çok basit. Örneği var. Melekler yiyor mu? Gıdaya ihtiyaçları var mı? Çok susadım diyen melek duydunuz mu hiç? Ayetlerde, hadislerde. Yok böyle bir şey. Bak Allah Teala dilese böyle yapardı. Ama bize böyle murad etmedi. Allah bizi yükün altına koydu. Ama yükün altına koyarken şöyle buyurdu. Hafifletmek istiyorum. Hem size yük veriyorum, hem sizi bir imtihanla sınıyorum. Aynı zamanda da yükünüzü hafifletmek istiyorum. Hafifletmeyi Mevlamız neyle yapıyor? İlimle, ibadetle, zikirle, hizmet meclisleriyle, istişarelerle, toplantılarla. Bunları yaptığı zaman kullar yükü hafiflemeye başlar. Bunları yapmadığı zaman ve içine kapanmaya başladığı zaman bütün sorunlarımı ben kendim çözerim. Ne Allah'ın kitabına başvururum, ne Resulünün sünnetine başvururum. Ben fikrim vardır, aklım vardır. İki tane üniversite bitirdim. Düşünürüm, bulurum. Diyorsa, bunu yapıyorsa içine kapanıyor demektir. Yani Allah'a açılmıyor. Davasını ve sıkıntısını Allah'a götürmüyor. Allah'a götürmediği zaman da yükün üstüne yük biniyor. Sonra psikolojik sıkıntılarım var hocam diyor, psikoloğa gidiyor. Her seansı $50 para veriyor. Psikolog ne yapıyor? Şifa Allah'tandır, psikologdan değil ki. Psikolog sabah akşam iki tane Xanax veriyor. Bir içiyor, duvar gibi oluyor. Kardeşim nasıl durumun diyorum. Hocam bir psikolog buldum, bir hap verdi. Dünya yıkılsa umurumda değil. Nasıl kardeşim? Sabah bir tane, akşam bir tane içiyorum. Birisi bana küfür mü ediyor, birisi bana vuruyor mu, birisi bana kızıyor mu? Hiç umurumda değil. Evliya gibi oldum hocam diyor. Neden? Uyuşturucu kullanıyor. Hap. Xanax demek uyuşturucunun en üst düzeyi demektir. Psikolojide bir hastaya Xanax veriyorlarsa bu adam intiharın eşiğinde demektir. En tehlikeli boyutta demektir. Neden bu adam buraya geldi? Çünkü Allah'ın yükünü hafifletmesini istemedi. Ona muratta bulunmadı, ona iltica etmedi, dua denilen silahı kullanmadı. Bunu kullanmadığın zaman yüklerin artar. Yüklerin arttığı zaman da tekerlek patlar. Psikolojik tedaviye gitmek demek tekerleğin patlaması demek. Allah'tan kaçtın, doktora gittin, tekerleğin patladı. İslam'da hastaneye gitmek, psikoloğa gitmek yasak mıdır? Hayır, caizdir. Bunlar tevessül edilecek meselelerdir. Bu sebepleri yerine getirmek zorundasın. Ama önce bir Allah'a gitmen lazım. Her Müslümanın önce Allah Teala'ya gitmesi lazım. Bütün hastalıkları şifaya kavuşturacak olan ilaha gitmesi lazım. Musa Nebi'den bir ölçü vereyim. Çok iyi anlayacaksınız inşallah. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam hastalandı. Hocam bu peygamber hasta olur mu? Hastalığın en şiddetlisi önce peygamberlere gelir. Sonra onların etrafındaki salih kullara gelir. Derece derece aşağı doğru gider. En şiddetlisi peygamberlerdir. Allah'ın peygamberi Musa Nebi hastalandı. Allah Teala'ya dua etti ama hiç ilaç kullanmadı. Allah Teala şifasını vermedi. Musa Nebi kerim sıfatlı bir peygamberdi. Ne demek kerim? Allah ile direkt olarak konuşabilen, aracısız. Peygamberlerin büyük çoğunluğu Allah ile nasıl konuştu? Cebrail vasıtasıyla. Ama Musa Aleyhisselam'ın bir özelliği aracısız Allah Teala ile konuşurdu. Musa Aleyhisselam Mevlamıza iltica etti. Dedi ki ya Rabbi ben senin peygamberim. Senin dinini yaymak için hizmette bulunuyorum. Hasta oldum. Senden şifa istiyorum, dua ediyorum, bana şifa vermiyorsun. Allah Teala peygamberine şöyle buyurdu. Ey Musa, falanca yerde bir tarla var. Orada bazı bitkiler göreceksin. Onları kopart, suda kaynat ve iç. Sonra bana dua et. Musa Aleyhisselam Rabbimizin tavsiyesine uydu. Bu işlemleri yerine getirdi. Ondan sonra Allah Teala'dan şifa istedi. Allah şifasını verdi. Belli bir zaman sonra Musa Nebi tekrar hasta oldu. Bu sefer ne yaptı? Tekrar o tarlaya gitti. Tekrar aynı bitkileri topladı, kaynattı ve içti. Ama şifası gelmedi. Sağlığına kavuşmadı. Ey Rabbim dedi, aynı işlemleri yerine getirdim ama sen bana şifamı vermedin. Ey Musa, ilkinde sebeplere yapışmamıştın. Hastalığın şifasına sebep ilaçtır, tedavidir, doktordur, hastanedir. Bunların hepsi sebeptir. Bu sebeplere yapıştın, sonra bana dua ettin, ben de sana şifanı verdim. İkincisinde ise tamamen sebebe yapıştın, beni aradan çıkarttın. Şifayı verenin, hastalığı veren ben olduğumu unuttun. Şifayı benden istemedin, tamamen tedaviye odaklandın. Bundan dolayı şifanı vermedim. Ey Musa, hem sebepleri yerine getir, hem de bana iltica et. Ben o zaman yükünü üstümden alırım. Yüklerden bir tanesi nedir? Hastalıktır, musibettir, imtihandır, sınavdır. Efendiler, burada bulunan bütün kardeşler, kesin ve net bir şey söyleyeyim, hepsi hasta olmuştur. Hayatınızın bugüne kadar gelinen dönemine kadar hepiniz muhakkak hastalık ya da hastalıklar geçirdiniz. Ufağından büyüğüne hastalık denilen illet bizi vurdu. Bu bize bir işarettir. Nedir bu işaret? Hiçbirimiz Firavun değiliz elhamdülillah. Çünkü Allah Teala tarihte sadece Firavun'a hastalık vermemiştir. Hiç hastalanmamıştır. Hiç hastalanmadığından dolayı ben ilahım demiştir. Bakın görüyor musunuz? Ben bu kadar ömür sürdüm. Bir kere bile hastalanmadım. Demek ki ben Allah'ım. Bana secde edin demiştir. Ancak Allah Teala biz Muhammed ümmetine hastalık vermiştir. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha önceki ümmetlerden daha çok hastalıklar vermiştir. Hastalıklarımızın adedi daha önceki hiçbir ümmette olmayan adet kadardır. Bunun sebebi nedir? Dünyada bizi günahlarımızdan arındırmak için Allah Teala tövbeleri unuttuğumuz dönemlerde musibet oklarını üstümüze yollar. Hastalık oklarını üstümüze yollar. Ve bize bir yük verir. Bu yükü üstümüzden kaldırmak istediğimiz anda Allah'ımızı hatırlamazsak, sebeplere yapışmakla beraber Rabbimizden tedavi istemezsek yük üstüne yük biner. Allah ile savaşan kullar gibi oluruz. Ben komünistim, doktora giderim, ne Allah tanırım ne bir şey diyen adam gibi. O doktora gidiyor, bu doktora gidiyor, benim param var diyor. Tak, küçücük bir iğne yarası, küçücük bir bıçak kesiği tümöre dönüşüyor. Tümör kansere dönüşüyor, kanser dişi çıkıyor, bedenin her tarafına dağılıyor. İnsan zayıf yaratıldı buyuruyor Allah Teala ayetin devamında. Zayıf yaratıldı. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif zikreder. Şöyle buyurur. Allah küçük şeylerden büyük şeyler yaratır. Büyük şeylerden küçük şeyler yaratır. Az önce verdiğim örnek gibi. Bir yere gidiyorsun çalışmaya, başlıyorsun. Bir hafta çalışıyorsun. Ama kotları taşlıyorsun. İşin kot taşlamak. Hani var ya bu gençlerin giydiği daracık kotlar, İslam'a uymayan kotlar. Giyimin her şekli caizdir ancak bol olacak. Bedene yapışmayacak. Bedene yapışan bir elbise İslam'da caiz değildir. Tıpkı kadınların çıplak giyinmesi gibidir. Erkeğin bedene yapışan elbise giymesi. Nasıl sokakta çıplak gezen kadını eleştiriyorsan, sen de eğer daracık giyiniyorsan seni de eleştirirler. Senin de erkek olarak daracık giyinmeye hakkın yoktur. Bu işin fetva boyutudur. Başka bir meseledir. Adam kot işine giriyor. Başlıyor tıraşlamaya, taşlamaya. Makine devamlı olarak bir taş, bir parlak cisim sektiriyor. O kotu taşlayan kişinin üstüne. Sektirirken bu tabii nefes alıyor. Ağzını kapatıyor ama bir yerden nefes alacak. Nereden nefes alıyor? Burnundan alıyor. O taşlar direkt olarak nereye gidiyor? Ciğerine gidiyor. Ve ciğere yapışıyor. Bir hafta, iki hafta çalışıyor. Sonra diyor ki ben bu işten rahatsız oldum. İşi bırakıyor. İki ay sonra öksürükler başlıyor. O şurup, bu şurup, o iğne geçmiyor. Bunlar hep yaşanmış olaylardır. Elhamdülillah boşuna televizyon seyretmiyoruz. Haberleri seyrediyoruz. Bir gidiyor doktora. Doktor diyor ki akciğer kanseri. Doktor bey ben taş gibi adamım. 25 yaşındayım ya. Ne kanseri? Kardeşim ne iş yaptın sen diyor. Şu işi yaptım, bu işi yaptım. Sonra çok kısa bir dönem de olsa şöyle bir iş de yaptım. Ciğerinde maddeler var diyor. Maddeler yapışmış. Boyalı maddeler var. Maddeler yapışmakla kalmamış, zehirlemiş. ve bu maddeler açılıp genişlemişler. Devamlı sıçrıyor, devamlı sıçrıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi ortaya çıkıyor mu? Allah küçük şeylerden büyük şeyleri yaratır. Küçücük bir kot meselesi, gitti kanser oldu. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır efendiler. İnsan zayıftır. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratıcımız Kur'an'da dört tane canlıdan bahseder. Dört canlı. Bir, melekler. Bütün canlılardan önce bu melekler vardı. Allah Teala en önce melekleri yarattı. Sonra kainata şekil vermeye başladı. İki, hayvanlar. Dünyayı yarattıktan sonra ilk yarattığı varlıklar ne? Hayvanlardır. Üç, cinler. Hayvanlardan sonra aklı başında imtihana muhatap olan üstüne yük koyacağı bir bir varlık. Nedir bu? Cinler. Cinleri candan yarattık diyor. Bizim atamız kim? Adem. Cinlerin atası kim? Can. Sokaktaki can arkadaşın değil bu. Can. Kur'an'da ismi geçen. Cinlerin lideri. Bütün şeytanlar ve cinler bu can denilen cinden ortaya çıkmıştır. Tıpkı bizim Adem Nebi'den ortaya çıkmamız gibi. Bu üçüncü canlı türü. Dördüncü canlı türü kim? İnsan. Allah'ımız bu dört canlı türünden bahsediyor Kur'an'da. Beşinci canlı türünden bahsetmiyor. Şimdi bu canlı türünden bir tanesi melekler. Allah Teala bu meleklere akıl verdi ama nefis vermedi. Aklı var ama aklını kötü yolda kullandıracak olan nefis mekanizması yok. Dolayısıyla devamlı iyilik yapıyor. Devamlı zikirde, devamlı ibadette. Devamlı aklı fikri iyiliğe çalışıyor. Neden? Yük yok. İçinde yük yok. Yani nefis yok. Yükün bir manası da nefis demektir. Sınav, imtihan. Bu melek. Şimdi herhangi bir meleğe hesap var mı ahirette? Yok. Niye yok? Çünkü nefis yok. Nefis olmadığı için meleklerin tamamı belli bir rütbeye kadar çıkabilir. Belli bir rütbeden ötesini geçemez. Hani hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? Cebrail'le beraber Miraç'a çıkarken Sidretül Müntaha'ya geldik. Varlıkların en son noktası. O noktadan sonra varlık yok. Sadece Allah Teala var. Cebrail bana orada şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, burası benim erişebileceğim son noktadır. Buradan öteye bir adım geçersem yanarım. Orada kaldı ve oradan öteye, Sidre'ye ben geçtim ve Rabbimle görüştüm. Cebrail akıl mesafesindedir. Akıl bir yere kadar götürebilir. Melekler akıllıdır, ibadetlidir ama nefsi olmadığı için belli bir noktadan öteye geçemez. İkinci varlığa geçelim, hayvanlara. Hayvanlarda nefis var, akıl yok. Bak, melekte akıl var, nefis yok. Hayvanda nefis var, akıl yok. Hayvanın tek bir derdi var, tatmin olmak. Acıkır, hemen kendini tatmin etmeye çalışır. Öfkelenir, hemen nefsi galeyana gelir ve karşısındaki hem cinsine boynuz atmaya çalışır. Tatmin etmeye çalışır. Şehvetlenir, hemen bir dişi bulup tatmin olmaya çalışır. Nefis var, akıl yok. Şöyle diyen hayvan gördünüz mü? Ya bu koyunu, cinsel isteğim var bu koyuna karşı ama bu daha önce İsmail'le beraberdi. Sanıyorum nikahları var. Ben bununla beraber olmayayım. Böyle bir hayvan olur mu? Aklı yok. Şehveti var, nefsi var. Sadece ister ve isteğinin hemen olmasını ister. Çünkü hesap yapmıyor, kitap yapmıyor, kuralları yok. Yükü yok hayvanın, yükü yok. Bu iki varlığı bir tarafa koyun. Onların peşinden iki tane varlık yarattı Allah Teala. Bunlarda hem akıl var, hem nefis var. Yetmedi. Yük arttı. Bir de şeytan var. Dikkat buyurun. Cinler bizim tarafımızdan görülmüyor. Allah Teala bizden önce yarattığı, bizden 2000 sene önce dünyada var ettiği bu cinlere hem akıl verdi, hem nefis verdi, hem de şeytan verdi. Şimdi bu cinler şeytan kendi nesillerinden, kendi ırklarından olduğu için şeytanı görebiliyorlar. Ama hem görüyorlar hem de kanıyorlar. Şu anda dünyada kumar oynayan cin var. İçki içen cin var. Zina yapan cin var. Müslüman olup da aynen bizim saf Müslümanlarımız gibi kumar oynayan cinler var. Bunları kim yaptırıyor? Şeytan aldatıyor. Gözüyle gördüğü şeytan. Hocam biz görseydik şeytanı kesinlikle kanmazdık. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Çünkü iki ayaklı şeytanlar yanına geliyor ve sana diyor ki gel bu hafta Fener'in maçı var, banko maç, iddia kuponu dolduralım. Seni Allah'ın haram kıldığı bir fiile davet ediyor. Gözünde gördüğün adam bu. Arkadaşın. Hem peşinde de bir yemek ısmarlarım diyor. Şeytani taraftan giriyor. İkram tarafından giriyor. Ve seni cehenneme doğru sevk etmeye çalışıyor. Görmüyor musun sen bu adamı? Görüyorsun. E niye gidiyorsun? Ama sen, aynı sen diyorsun ki ben eğer şeytanı görseydim onun yoluna gitmezdim. Bu bir yalandır. Bu bir cahilliktir. İyi niyetle söyleyeyim, cahilliktir. Bunlar tehlikeli varlıklardır. Bu şeytan tehlikeli varlıktır. Bak Allah'ımız Kur'an'da ne diyor? İnnehu lekum aduvun mubin. Şüphesiz ki o şeytan size apaçık düşmandır. Apaçık. Mubin, apaçık demektir. Net düşman, kesin düşman. Bir temsil getireyim daha iyi anlayacağız. Mahallene doğru giderken işinden eve doğru geliyorsun, arkadaşın yolunu çevirdi. Bak İsmail, şunu çok iyi bil. Yaptığın şu işten dolayı ben sana apaçık düşmanım dedi. Senin bu mahalledeki en büyük düşmanım benim dedi. İçindekini gizlemedi ve sana düşman olduğunu beyan etti yüzüne karşı. Allah aşkınıza. Bu kişiye karşı bundan sonra geçireceğiniz günlerde bir tedbir almaz mısınız? Bir tedarikli olmaz mısınız? Bu adam nereden saldırabilir, ne yapabilir? Bu adam bana düşman olduğunu açık açık söyledi ya. Demez misiniz? Dersiniz. Bu sözü bize Allah Teala söylüyor. İsmail, Ahmet, Mehmet değil. Allah Teala diyor ki bu şeytanı ben yarattım. Ve bunun özelliği şudur. Size apaçık düşmandır. Hristiyanların Müslümanlara apaçık düşman olması gibi. Yahudilerin Müslümanlara apaçık düşman olması gibi. Düşmandır bu size. Bunun adımlarını takip etmeyin. Allah yükümüzü hafifletmek istiyor. Yükün bir manası bu şerefsiz şeytandır. Bu düşmana karşı dikkatli olun. Bu düşman sizi nereye davet ediyorsa sakın ha aldanmayın, sakın ha gitmeyin. Şimdi, bu cinler akıl ve nefis sahibi. Ve bu cinler yükü üzerlerine aldılar, bizden 2000 sene önce imtihan edildiler. Ve bu cinler imtihanı kaybetti. Sonra Allah Teala kuvvetli olan canlı varlık cinlerden daha zayıf bir varlık yarattı. Cinler bizden daha kuvvetlidir. Daha kısa uzun mesafeleri daha kısa zamanda gider gelirler. Tıpkı şeytan gibi. Bir anda dünyanın öteki ucuna gidebilir. Daha latif bir varlıktır cin. Ama bizden daha kuvvetli. Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki Allah Teala adalet yaratıcısıdır. Cinlerle insanlar arasındaki adaleti cennette sağlayacaktır. Nasıl olacak? Bu dünyada cinler insanları görüyor, insanlar cinleri görmüyor. Ahirette insanlar cinleri görecek, cinler insanları görmeyecek. Ahirette insanlar daha kuvvetli olacak, cinler daha zayıf olacak. Allah Teala dengeyi böyle kuruyor. Dolayısıyla dördüncü canlı kim? Biz insanlar. Niye cinler kadar kuvvetli yapmadı bizi? Çünkü cinler çok kuvvetli olduğu için çok kibirlendiler. Güç, ilim yoksa yanında kibri gerektirir. Yanında kibri getirir. Kuvvetli bir adam kendini terbiye edememişse, İslam ahlakıyla kendisini boyayamamışsa peşinden kibirlenir. Kibirlendiği zaman herkesi tepeden bakar. Kendisini herkesten üstün görür. Ve etrafındaki bütün insanları aşağılamaya başlar. Bakın ABD'ye. Dünyanın her tarafına burnunu sokuyor. Her tarafa karışıyor. Neden? İlimle beraber kibir de ortaya çıktı. Niye böyle oldu? İslam ahlakı yok. Üç tane Allah da var diyen adamdan ne beklersin ki? Adalet mi bekliyorsun? Adam üç tane Allah var diyor. Allah'a adaletsizlik yapan adam sana mı adalet gösterecek? Allah diyor ki ben tekim. Benim eşim benzerim ortağım yoktur. Bunlar diyor ki yok üç tanesin. Tek yapamazsın bu kadar işi. Meryem senin hanımındır, İsa senin oğlundur. Şimdi bu adamın dünyaya adalet dağıtacağını mı düşünüyorsun? Allah'ın hakkına giren, kulların da hakkına girer. İşte girdiği her yere kan bırakıyor, düşmanlık bırakıyor, öfke bırakıyor. Onunla kalmıyor. Aldatıyor, kandırıyor, Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Bu oyunlara alet olmayacağız. Biz kitaba göre, Kur'an'a göre hareket edeceğiz. Biz peygamberin yaşantısına göre hareket edeceğiz. Irkçılık, kafatasçılık yapmayacağız. Müslümansa kardeşimiz diyeceğiz. Yok Arnavutmuş, yok Çerkezmiş, yok Kürtmüş. Bakmayacağız. Müslüman mısın kardeşim? Allah Teala'nın indirdiği bu 6000 küsur ayetin altına imzanı atıyor musun? Atıyorum. Sen benim kardeşimsin. Yok hocam ben bazılarını kabul etmiyorum. Bazıları mantığıma ters düşüyor. Hayatıma karıştığı, müdahale ettiği ayetleri kabul etmiyorum. Sen benim kardeşim değilsin. Ancak vatandaşım olursun. Kardeşim olamazsın. Çünkü Allah Kur'an'da innemel mu'minune ihvetun diyor. Müminler ancak kardeştir. Ancak kardeştir. Sen mümin değilsin. Allah'ın ayetlerinden bir tanesini bile inkar eden kafir olur. Hizmetimin başında bir olay anlattım. Harikulade bir olay. Harikulade. Bir insanın ateşte yanmaması. Bu harikulade bir olaydır. İbrahim Nebi'nin mucizesi. Bir Müslüman hacı amca buraya kadar sakalı var. Hoca efendi vaazı anlatırken şöyle dese. Yahu tamam kardeşim biz de Müslümanız da böyle de iş olur mu ya? Ateş insanı yakmaz mı ya? Şaka babında diline bu kelime gelse bunun adına ne deniyor? Akaid ilminde elfaz-ı küfür. Yani bu hacı amca kafir oldu. Hocam 3 defa hacca gitti bu adam ayıp ya. Ya ne ayıbı? İslam ilimlerinde biraz okuyan bir adam Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği herhangi bir karaya ak derse kafir olur. Herhangi bir aka kara derse kafir olur. Bir Müslüman, sokaktaki bir Müslüman dese ki Yahudi ve Hristiyan cennete girecekmiş hocam. Kafirdir. Kafirdir. Allah Teala Kur'an'da diyor ki onlar müşriklerle kardeştir, arkadaştır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ O kafirler var ya, gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, وَالْمُشْرِك۪ينَ Gerekse puta tapanlardan olsun. O kafirler var ya, fi nari cehennem, cehennem ateşindedirler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَى Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şimdi, Allah'ımız Kur'an'da böyle diyor. Bunlar diyor ki yok hocam Allah merhamet Allah'ıdır. Onları da sokar. Ya hacı amca sen Müslümanım diyorsun. Allah'ın kara dediğine nasıl aktarsın? Nasıl aklamaya çalışırsın? Nasıl aklamaya çalışırsın? İlmi bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği zaman da sakız gibi çiğniyor. Ayetleri sakız gibi çiğniyor. Allah hidayet etsin. İnsan zayıf. Rabbimiz biz kullarını etten kemikten yarattı. Fakat çok hassas yarattı. Çok kibirlenmememiz için. Biraz soğuk görsek, içimize biraz soğuk işlese 2 gün yataktan kalkamıyoruz. Aşırı sıcak görsek rahatsız oluyoruz, terliyoruz. Yine hasta oluyoruz, bronşit oluyoruz. Çok zayıfız. Çok zayıfız. İnsan bu zayıflığı nimete dönüştürmeli. Eğer çok kuvvetli, güçlü olsaydı sokakta her gün spor salonuna gidip her hafta bir tane protein iğnesi alan vücutçu gibi olurdu. Adam nasıl yürüyor? Mahallesine bir giriyor böyle vücut salonuna gitmiş. Yemiş iğneyi, yemiş iğneyi her tarafı şişmiş. Mahalleye bir giriyor böyle tepeden bakıyor insana. Ahmet ne haber lan? Kardeşim ne oldu sen Allah'ın kulusun ne bu kibir? Ne oldu? Dünyayı mı fethettin? Bak Allah'ımız senin hakkında ne buyuruyor Kur'an'da? Yeryüzünde salına salına kibirle yürüme. Çünkü sen o yürüyüşünle ne boyun dağlara erişebilir ne de yeri delebilirsin. Sen aciz bir kulsun. Yürüme öyle kibirli. Bir hastalık veririm 2 ay yataktan kalkamazsın. İnsan zayıf yaratıldı. Zayıf yaratıldı. İğneyi yiyor yiyor sonra kalçada tümör çıkıyor. Ne oldu sen çok kuvvetliydin. Çok güçlüydün sen. Kibirlenmemek lazım. Zayıf olduğunu bilmek lazım. Ben aciz bir kulum ya ben neyim? Demek lazım. Bunu dediğimiz zaman Allah bizi sever. Allah tevazu eden kulu seviyor. Bak ne buyuruyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Bir kul Allah rızası için bir derece tevazu ederse Allah onu bir derece yükseltir. Ne demektir bu bir derece tevazu ederse? Bulunduğu konum neyse bir kademe altına geçiyor. Mesela adam çok zengin bir adam Ama mahallesine girdiği anda mahallesindeki insanların çoğunluğu fakir olduğu için zenginliğini hiç ortaya koymaya çalışmıyor. Hep onlar gibi. Onlardan farkı olduğunu düşünmüyor. Kendisini kanıksamış. Bir derece tevazu yapıyor. Adam çok ilimli bir adam, alim bir adam. Ama kendisinden çok daha düşük seviyede ilim sahibi olan insanların yanına gelince onlar gibi davranıyor. Benim senden hiçbir farkım yok diyor. Buna ne denir? Allah rızası için bir derece tevazu yapmış adam denir. Peygamberimizin müjdesi nedir? Allah onu bir derece yükseltir. Hadis devam ediyor. Kim şeytan için bir derece kibirlenirse Allah onu bir derece aşağılar. Ayetle açıklayayım tam burayı. Allah'ın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Allah'ın zelil ettiğini, süründürdüğünü kimse yüceltemez. Kimse yüceltemez. Şu sebeple, şu halde kibirlenecek hiçbir şeyimiz yoktur. Övünecek, gururlanacak hiçbir şeyimiz yoktur. Hiç gururlanmayın. Oo, hocam benim çok ilmim var. Hiç övünme kardeşim, senin değil o. O sana ait değil, o emanet. Oo, hocam süper bir konuşmacısın. Hitabetin harika. Hiç gururlanma. Bana ait değil. Bana, çünkü Allah Teala Kur'an'da benim hakkımda şöyle diyor. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Rahman o Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı ve insana konuşmayı öğretti. Kimmiş konuşan? Ben miymişim konuşan? Bu konuşmayı bize kim öğretti? Allah öğretti. Şimdi yarın öbür gün bu konuşmayı bizden almayacağına garantimiz var mı? Bu yeteneği, bu hitabeti, bu ilimleri kafamızdan bir anda silip atmayacağına bir garantimiz var mı? Rabbimizle yaptığımız bir anlaşma var mı? Yok. Yoksa neyinle gururlanıyorsun? Senin değil ki bu. Sana ait bir şey değil ki. Bu dünyada Allah'ımızın bize verdiği ne nimet varsa tamamı ona aittir. Bu dünyadaki kulların adı şudur. Emanetçi. Sen emanetçisin. Sen emanetçisin. Sen emanetçisin. Ey zekasıyla övünen kardeşim sen emanetçisin. Ey parasıyla övünen kardeşim emanetçisin sen. Bırakacaksın gideceksin. Senin değil o. Bu emaneti layıkıyla yerine getirmen lazım. İyi koruman lazım. Ve bu emanetten hesaba çekileceğini düşünmen lazım. Emaneti sahibine iade etmen lazım. Sahip Allah'tır. Bunu yaptığımız zaman bu imtihandan alnımızın akıda çıkarız. Biiznillah. Allah bizi şaşırtmasın. Amin. İnsanın fiziki zafiyetlerinden bahsettik. Biraz da beşeri zafiyetlerinden bahsedelim. İnsanlık zafiyetlerimiz, ruhi, nefsi zafiyetlerimiz. Mesela ne vardır insanda? Nisyan vardır, unutkanlık. En büyük beşeri zafiyetimiz unutkanlıktır. İnsan unutur. Çünkü insanın atası unuttu. İlk insan Adem Aleyhisselam unuttu. Allah'ımız ne diyor onun hakkında? Vaktiyle biz Adem'den bir söz almıştık. O da unuttu. Neydi o söz? Ey Adem, bu cennet senindir. Burada eşinle beraber dilediğin gibi gez, ye, iç, eğlen. Ama şu ağaca dokunma. Bu Allah'ımızın Adem Nebi'ye vermiş olduğu bir sınır, bir çizgi, kırmızı bir çizgi. Her taraf serbest, burası mayınlı tarla. Bu ağaca dokunmayacaksın. Ey peygamberim dedi. Adem Aleyhisselam bir peygamber, itaatkar ama unuttu. Söz verdi Allah'a, tamam ya Rabbi dokunmayacağım dedi. Ama şeytan geldi, vesvese verdi ve unutturdu. Adem Nebi'yi unuttu ve ağacın meyvesini yediler. Ve Allah Teala direkt Havva anamızla beraber onu dünyaya yolladı. Ve imtihanımız start aldı, başladı. Unuttu. Bu unutmayı Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste şöyle anlatır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a kendisinin soyundan gelecek olan bütün ruhları gösterdi. Peygamberimiz anlatıyor. Bütün ruhlar. Ruhlardan bir tanesini gördü ve onun çok parlak olduğunu anladı. Şöyle dedi Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi bu kimdir? Bunun ruhu çok parlak. Allah'ımız şöyle buyurdu. Bu senin soyundan gelecek olan benim çok sevdiğim bir peygamberdir. Davud Aleyhisselam'dır. Ya Rabbi bu kulun ömrü ne kadar kısa. Sen şahit ol, ben ömrümden 50 seneyi bu Davud Aleyhisselam'a verdim. Dedi. Allah Teala meleklerine buyurdu ki yazın. Yazın. Akitleşme, yazma buradan gelir. Bir ticaret yaptığınız zaman, bir alışveriş yaptığınız zaman yahut bir emanet verdiğiniz zaman muhakkak kayıt altına alın. Kayıt altına almadığınız zaman fitneler ortaya çıkar. Sen böyle demiştin, ben böyle demiştim. Bırak demiştim. Yazı var mı yazı? Kayıt var mı? Kayıt olacak. Allah Teala ne buyurdu meleklere? Yazın. 50 senesini Davud Aleyhisselam'a yazdım. Melekler kayıt altına aldı. Azrail Aleyhisselam müsaade istediği zaman Adem Nebi'nin ruhunu almak için Adem Aleyhisselam dedi ki ya benim bir 50 sene daha ömrüm vardı. Allah Teala bana ne kadar ömrüm olduğunu göstermişti. Ne oldu? Ey Adem sen unuttun. 50 seneyi Davud peygambere vermiştin. Unuttun. İnsan unutkandır. İnsan unutkandır. Ancak insan bu unutkanlığını bazı dualarla, bazı zikirlerle minimum seviyeye indirebilir. Allah Teala bize bunun yöntemlerini Peygamberimiz Aleyhisselam'la öğretmiştir. Zikrullah zekayı keskinleştirir. Beyni kuvvetlendirir. Hafızayı güçlendirir. Bilgileri toparlar. Bir bilgi çok kritik bir anda size lazımken zikreden bir beyin sahibiyseniz o bilgi hemen tak diye önünüze getirilir. Melekler tarafından. Dolayısıyla kul unutkanlığının azalması için günahtan sakınacak ve Allah'ın ismini zikredecek. Allah, Allah diyecek. Her gün 300-500 defa Rabbinizin adını zikredin, korkmayın. İyilikten başka bir şey bulmazsınız. Anın onun ismini, anın. Çünkü Kur'an diyor ki, وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikir en büyüktür. En büyüktür. En büyük olanı yapmak lazım. Bu işi yapmak lazım. Hafızayı ne zayıflatır? Unutkanlığı ne arttırır? Tenasül uzvuna bakmak unutkanlığı arttırır. Bevle bakmak, yani idrara bakmak unutkanlığı arttırır. Yabancı kadına kıza bakmak unutkanlığı arttırır. Mezar taşlarını okumak unutkanlığı arttırır. Bunlara dikkat ediniz. Zekamızın keskin olmasını istiyorsak, şeytanlar ve iki ayaklı şeytanlar tarafından kandırılmak istemiyorsak zekamız keskin olacak. Yani silahlı olacağız. Beyin bugün en büyük silahtır. Bu silahı kullanabilmek için zekanı kuvvetlendireceksin. İlmini arttıracaksın. Ve kandırılmayacaksın. Allah bizi sakındırsın. Amin. Bu insanın zafiyetlerinden bir tanesidir. Unutkanlık. Bir zafiyeti daha vardır insanın. Nedir o? Açgözlülük. Bu çok beterdir. Bu çok fena bir şeydir. İnsan bu dünyada Allah Teala kendisine ne vermiş olursa olsun tatmin olmaz. Hep daha fazlasını ister. Yetinmez. Allah'ım sana hamdolsun ya bana bu kadar verdin. Yeter elhamdülillah. Demez. Daha çoğunu ister. Siz bu zenginleri görmüyor musunuz? Adamın 80 tane fabrikası var. Durmuyor. Her sabah 6'da kalkıyor. Akşam 11'de eve giriyor. Ya kardeşim 80 tane fabrikan var. Senin hesabın nedir? Derdin nedir ya? Hayır, fabrika adedini 100'e çıkartırsan ölümsüzlük garantisi mi alacaksın yani? Böyle bir anlaşma mı var? Nedir? Böyle bir şey diyor. Ateist de olsan, peygamber de olsan gideceksin. Şu halde nedir bu koşturma? Sen neyin peşindesin? Bu hırsı Allah'ın peygamberi aleyhisselam açıklıyor. Sultanım şöyle buyurdu. Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Düşünün. Bırak vadiyi. Bir mahalle var. Senin bulunduğun, oturduğun mahalle var ya. O mahallenin tamamı altın olmuş ve sana ait. Yeter mi? Şu anda diyorsun ki yeter hocam ne? Evim kadar altın olsun yeter bana. Şu anda öyle diyorsun bak. Ama o olduğu zaman olmuyor işte. İnsan değişiyor. İnsan sapıtıyor. Ve diyor ki bir tane daha lazım. Bir tane daha. Esnaf arkadaşım diyor ki ya hocam diyor bir araba var. İki senedir aynı davayı bana anlatır. Benden dua ister. Ne için? Araba için. Ya ben araba için dua eder miyim mübarek? Dua hakkımı arabaya kullanır mıyım ben? Bir tanesi gelmiş yine esnaf. Hocam diyor Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bir dua eder misin? Kardeşim be. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Halin vaktin yerinde mi? Bekarsın. Evlenmeye niyetin varsa onun için dua iste. İşlerin daha iyi gitsin. Onun için dua iste. Maç nedir ya? Oyun bu oyun. Kaybetsen üzülme, kazansan sevin. Çünkü bu bir oyun. Üzüldüğün zaman başkasını üzmeye çalışırsın. Başkasını kızdırmaya çalışırsın. Başkasını kızdırmak demek düşmanlığın artması demektir. İslam düşmanlığı arttırıcı her yoldan bizi men eder. Rakip takımın taraftarını kızdırıyorsun. Niye? Hafta sonu 3 tane atmışsın o takıma. Hafta arası gidiyorsun arkadaşına kızdırıyorsun. Nasıl yendik sizi? Nasıl goldü? Ne voleydi be? Diyorsun. Sonra adam kızmaya başlıyor. Kızıyor, kızıyor, küfür ediyor. Sonra bu da öfkeleniyor. Bütün milletin içinde küfür yiyor. Bu da ona küfür ediyor. O buna küfür ediyor, bu ona küfür ediyor. Tak birisi makası çıkartıyor. Tenasül uzvuna makası sokuyor. Hep haberlerden bunlar. Haberlerde çok çok hikaye var. Çok manzara var haberlerde. Ne oldu? Bir maç. Bir maçtan olay nereye geldi? Hayatının sonuna kadar çocuk sahibi olamayacak. Allah bu insanlara hidayet versin. İşte Allah'ın peygamberi buyuruyor ya, bir vadi dolusu altını olsa, ikinci bir vadiyi ister. İnsan doyumsuz, insan unutkan. Allah'ımız ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Biz birisine bir zarar verdiğimizde, o gerek yürürken, gerek otururken, gerek yatarken bize dua eder durur. Biz bu zararı ondan kaldırdığımızda o hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Ne oldu sen? Bir hafta önceye kadar devamlı Allah'a yalvarıyordun. Ya Rabbi araba nasip et, ya Rabbi bana dükkan nasip et. Bir hafta önceye kadar devamlı herkesten dua istiyordun, yalvarıyordun. Allah Teala'ya arabayı verdiği anda Allah'la işi bitiyor. Hiç dua etmiyor. Allah'ımız bu ayette de insana anlatıyor. Hemen unutuyor. Ya yalvarıyordun be kardeşim. Bu kadar menfaatçi kul olur mu ya? Vermek üzereyken Allah'ım, verdikten sonra bitti. Allah'la işim bitti. Hastalandığı zaman, başına bir zarar geldiği zaman Allah'ım kurtar beni, Allah'ım kurtar beni. Allah Teala kurtardığı anda irtibatın bitiyor. Başka bir ayette şöyle misal veriyor Rabbim. Onlar bir gemide seyahat ederken biz alabora çıkartırız. Dalgalarla gemiyi sallarız. Onların hepsi secdeye yatmaya başlar. Ve bize yalvarırlar. Sonra biz onları selametle sahile çıkartırız. Onlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederler. Ve bizi unuturlar. Bu insan nasıl bir insan ya? Sıkıştığı zaman Allah'ım diyor, rahata erdiği zaman hiç aklına gelmiyor. Halbuki kul rahata erdiği zaman sıkıştığından daha çok hamd etmesi lazım. Bak Rabbim ne buyuruyor ayette? Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Allah'ın sana verdiği nimeti arttırmasını istiyor musun? Sana verdiği bu güzel hanım nimetini, eş nimetini daha bir güzelleştirmesini istiyor musun? Daha bir güzelleştirmek demek ahlakını güzelleştirmek demektir. İstiyor musun? Bu hanım nimetini daha bir güzel yapsın Allah. Şükret. Allah Teala sana böyle bir hanım verdiği için şükret. Allah hanımını güzelleştirsin. Bazıları da şundan şükrediyor. İkinci hanımı versin diye. Bunlar da yine çakma Müslüman. Çakma Müslüman. İkinci hanım için şükretme. Bu hanımı bana daha bir güzel yap ya Rabbi. Daha bir çekici yap. Ki gözüm harama gitmesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ey hatun diyor, sana çok dua ediyorum. Ve seni çok seviyorum. Allah Resulü'nün ikinci halifesi hanımına diyor ki seni çok seviyorum. Ve sana çok dua ediyorum. Bizim Müslüman anortlar hayatında bir kere hanımına seni seviyorum demez. Hiç. Gururludur. Sevgimi belli edemem. Belli edersem karizmam çizilir. Bu nedir ya? Böyle Müslüman olur mu ya? Ama bazı Müslümanlar da var ki hanımını telefon kayıt defterine kaydederken şöyle derler. Sultanım. Bu ne kadar güzel bir şey. Ne oldu şimdi o? Sultan mı oldu? Kraliçe mi oldu? Yok. Ama ona bir hürmet göstermen lazım. Bir saygı göstermen lazım. Allah Teala kaderinizi birleştirdi. Eğer senin vefatından sonra başka birisiyle evlenmezse ebedi olarak cennette onunla beraber olacaksın. Ebedi olarak. Ve onda sevmediğin hiçbir ahlak olmayacak. Allah hepsini giderecek. Ve dünyadakinden çok daha güzel bir suret verecek. Böyle bir nimetle baş başasın. İnsan biraz şükreder. Biraz hamd eder. Dolayısıyla insan doyumsuz. İnsan tatminsiz. Neyle doyar insan? Neyle tatmin olur? Yine Allah'ımın sözüyle teyit edeyim. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. İki tane araban mı var? Doymayacaksın. Eğer Allah'ı zikretmeyi öğrenmezsen, Allah'ı zikretmeye başlamazsan üçüncüyü isteyeceksin. Ve bu sende hırs ortaya koyacak. bu hırsla beraber namazları aksatacaksın. Artık öyle bir normalleşecek ki namazların tamamını terk edeceksin. Çünkü hiç korkmuyorsun, hiç çekinmiyorsun. Artık normalleşmiş sana. Halbuki biraz kalbine iman inmiş bir adam bırak namazı terk etmeyi, kazaya kalmasından titrer. Bugün hastaneye gittim anamı ziyarete. Oraya koştur, buraya koştur, saat 2 oldu. Öğle namazını kılmadım. 20 dakika var ikindi ezanı okunmasına. İkindi ezanı okunsa ben neye geçiyorum? Büyük günahkar. Büyük günah. Namazı kılmamak değil, kazaya bırakmak, yani vakit atlatmak büyük günahkar, büyük günahlardandır İslam'da. Ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki, bir namazı kazaya bırakmak 80 sene ateşte yanmak demektir. Bir namazı kılmamaksa 1000 sene ateşte yanmak demektir. Bu dünya senesidir, dikkat edin. Saat 2 oldu. İşlemleri hallettim. Bir baktım saate 2. Elim ayağım titremeye başladı. Allah şahidimdir. Titriyorum. Namaz kaçacak, eyvah. Aman kazaya gireceğim, çabuk. Oraya sordum, buraya sordum. Tak mescidi söylediler. Girdim içeriye. Farzı kıldım. Elhamdülillah. Rahatladım. Bu namazdır. Namaz. Kabre girdiğiniz ilk anda gelecek olan ilk sual budur. Hangi takımı tutuyorsun sormazlar. Namaz derler, namaz. Kıldım mı kılmadım mı? Kılmadım. Atın cehenneme. Allah aşkına efendiler. İslam'ın en temel şartı olan, şehadetten hemen sonra gelen, İslam'ın 5 temel şartı vardır. Nedir ilki? Şehadet. İslam dairesine girmek istiyorsan şehadet getireceksin. Ondan sonra ilk gelen emir nedir? Namazdır. Allah Teala bunu bize kolaylaştırsın. Amin. Efendiler, açgözlülüğün bir adamı nereye sevk ettiğini İslam tarihinden bir olayla nakledeyim. Hem yavaş yavaş kapatırız. 2 saat içinde bitiriyorum inşallah, merak etmeyin. Allah Teala Kur'an'da bir adamdan bahseder. Bu adam kimdir? Musa Nebi'nin amcaoğlu, Karun. Karun, bir kafir. Bir peygamberin amcaoğlu ama kafir. Bu Karun öyle bir adam ki, Musa Aleyhisselam'la beraber Kızıldeniz'i geçmiş bir adam. Böyle büyük bir mucizeyi görmüş bir adam. Allah'ın peygamberi Musa, Kızıldeniz'e asasıyla vurdu ve 12 tane yol açıldı. 12 kavme, 12 yol açıldı. Kavmindeki herkes, Karun da bunun içinde, denizin içinden, Kızıldeniz'in içinden karşı tarafa geçtiler. Sonra bildiğiniz olay, Firavun ve askerleri içeriye girdi ve boğuldular. Karun böyle bir mucizeyi gördü. Allah'ın peygamberine geldi, dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, bana dua et, zengin olayım. Allah'ın Resulü Musa Nebi ona kimya ilmini öğretti ve ona dua etti. Bu öyle bir ilimdir ki, tuttuğu taşa bir dua ediyor ve taş altın oluyor. Karun'un böyle bir özelliği vardı. Allah'ın peygamberi Musa öğretti ona. Fakat güç kontrolsüz olduğu zaman kibir getiriyor, sapkınlık getiriyor. Karun zenginleşti, zenginleşti, zenginleşti. Öyle bir zenginleşti ki tefsirlerde şöyle geçer. Hazinelerin anahtarlarını 70 deve taşırdı. Dikkat buyurun, hazinelerini demiyor. Anahtarlarını. Sadece anahtarları 70 tane deve taşıyor. O kadar büyük bir servete sahip. Bu kadar zenginleşti. Sonra Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'a zekat emri geldi. Zekat. Zekat verme emri geldi. Musa Aleyhisselam Karun'a gitti ve dedi ki, Allah'ımızın emri vardır. Malının belli bir ölçüsünü zekat olarak vereceksin. Bu zekatı senden almaya geldim. Karun dedi ki, bana müsaade et, hesap yapayım. Dediğin ölçü çok büyük bir rakam. Hesap yaptı ve yekünde büyük bir miktar çıktı. Şimdiki bu zenginler hep hesap yapıyor. Tam Ramazan vakti geliyor. Ramazan Müslümanların zekat verme zamanıdır. Neden Ramazan'da verirler? Çünkü 1/1000'dir Ramazan. Ramazan'ın dışında verdiğin zekat belli bir miktar sevapsa bu zekatı Müslümanlar Ramazan'ın içine aktarırlar. 1000 kat artsın diye zekatın sevabı. Bu çok güzel bir uyanıklıktır. Şimdi ama bazı Müslümanlar da Ramazan ayı geldiği zaman kaçacak delik arıyor. Hiç zekat vermek istemiyorlar. Hiç hesap yapmak istemiyorlar. Aynı Karun zihniyetinde bunlar. Karun gibi. Karun bir hesap yaptı. Bir hesap yaptı ki miktar çok büyük tutuyor. Dedi ki, ben bu parayı vermem. Ben bu altını vermem. Ya bu işi sana Allah'ın peygamberi öğretti. Öğretmeseydi sana bu zengin olmayı, sen zengin olamazdın. Sen şimdi isyan ettin, asi oldun. Karun dedi ki, bu iş böyle olmaz. Bir kadın tuttu. Kim bu kadın? Bir sokak kadını. Bir fahişe. Fahişeye büyük bir miktar para verdi ve dedi ki, bir mecliste bu beldenin hayırlı insanlarını toplayacağım, Musa Aleyhisselam'ı da çağıracağım. Musa oraya geldiği anda, ayetler okumaya başladığı anda sen kalkacaksın ve şöyle diyeceksin. Ben Musa ile zina ettim. Karnındaki çocuk da Musa'nındır. Allah'ın peygamberine zina iftirası. Meclisi kurdu, bütün planı yaptı, bütün tuzakları kurdu. Musa Aleyhisselam oraya geldi. Tam zinanın, şimdi Karun soruyor Musa Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın peygamberi, zinanın bizim dinimizdeki karşılığı nedir? Musa Aleyhisselam şöyle dedi, taşlanarak öldürülmektir. Hemen kadın oradan atıldı. Dedi ki, ey insanlar, kadın ne yapacak? İftiraya başlayacak. Ama Allah Teala dilini çevirdi. Az önce anlatıyorum ya, konuşan biz değiliz. Allah dilimizi döndürüyor. Allah kadının dilini çevirdi. İftira atacakken doğruları söyledi. Ve şöyle dedi, bu Karun Musa Aleyhisselam'a iftira etmem için bana para vermiştir. Karnımda bir bebek var. Bu bebeğin Musa'dan olduğuna dair iftira edecektim. Yalan söylemekten Allah'a sığınırım dedi ama kadın konuşurken kendini şaşırıyor. Kadının kafasında toparlamaya çalıştığı cümleler onlar değil. Söylediği şeyler değil. Allah söyletiyor. Hani bazen halk arasında söyleriz. Yahu o anda Allah söyletti hocam. Böyle böyle konuştum. Hakikaten Allah Teala bazen kontrolü bizden tamamen ele alır. Kontrolümüz dışında kelimeler söyleriz. Olacak olan bir meseleyi biz söylemiş oluruz. Bunu Allah söyletir. Kadın da o iftirayı gün yüzüne çıkarttı. Musa Aleyhisselam dedi ki sen bana iftira etmek istersin ha? Allah'ım bu Karun'u yerin dibine sok. Karun neden yerin dibine girdi? Allah'ın peygamberi beddua ederse böyle olur. Onların bedduaları yahut duaları anında geçerlidir. Karun yavaş yavaş yerin dibine girmeye başladı. Ayakları giriyor ama yere batmaya başladığı anda kurtulamıyor, çıkamıyor. Sanki bir bataklığa batmış gibi çırpınıyor, çıkamıyor. Hatalı olduğunu anladı. Allah'ın peygamberine yalvardı. Ey Musa affet beni. Affet beni ey Musa. Yalvardı yalvardı. Allah'ın peygamberi çok sert bir tabiatı vardı. Musa Aleyhisselam'ın tabiatı celali tabiattır, serttir. Geri dönmedi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, Rabbim buyurdu ki, Karun senden af dilemek istedi devamlı. Devamlı sana yalvardı. Eğer bana bir kere yalvarsaydı ben onu kurtarırdım. Yalvarmadı. Allah'ın peygamberine yalvardı ama peygamberin sahibine yalvarmadı. Yerin dibine battı. Sonra bütün mal kime kaldı? Amcaoğlu Musa'ya. Ama halk şöyle dedi. Musa bu malın tamamına konmak için Karun'u yerin dibine soktu. Fitne çıktı. İnsanlar fitne çıkartmayı çok severler. İnsanlar düzgün giden şeylerin bozulmasını çok severler. Kaosu çok severler. Şeytan zihniyetli insanlar. Allah'ın peygamberine iftira attılar. Para için bunu yaptı dediler. Allah'ın peygamberi tekrar dua etti. Ya Rabbi Karun'un malını ve sarayını da yerin dibine geçir. Onu da yerin dibine geçirdi. Şu anda Yahudiler hala Karun'un servetini aramaktalar. Her tarafı karış karış kazıyorlar. Çünkü para sevdalısı onlar. Allah'ımız ayette onları şöyle anlatır. Onlar şöyle dua ederler. Ya Rabbi bize dünyada ver. Bize bütün iyilikleri dünyada ver. Onların ahirette nasibi yoktur. Allah'ımız Yahudilerden bahsediyor. Onların bütün isteği bu dünyadır. Bu dünyada kral olalım, öbür taraf olsun olmasın önemli değil. Ama müminler şöyle derler. Ya Rabbi bize hem dünyada iyilikler ver, hem de ahirette iyilikler ver. Biz Müslümanlar böyle söyleriz. Biz insanlar zayıfız. Biz insanlar aciziz, zayıfız. Ama Allah Teala bu zayıflıklarımızı giderebilmemiz için bize yollar öğretmiştir. Bak Mevlamız ne buyuruyor? Bu da kuvvetlendirici bir ayet olsun. Allah kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Kimseye. Üzerinde bazı yüklerin olduğunu mu düşünüyorsun? Allah'ın sana bazı zor imtihanlar verdiğini mi düşünüyorsun? Bu ayeti hatırla. Demek ki onu kaldırabilirsin. Çünkü Allah kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Yüklemez. Allah'ın kelimeleriyle başladım. Yine onun kelimeleriyle bitireyim. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, evet. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah Teala karşılaştığımız ve karşılaşacağımız bütün zorluklarımızda kolaylığı peşinen halk etsin. Ve o işi bize kolaylaştırsın. Bize sabretme gücü versin. Bize dayanma gücü versin. Sınandığımız her anda ağzımızı açmamayı ve kitlemeyi bize nasip etsin. Hamd etmeyi nasip etsin. İmanla yaşamayı ve imanla kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İmam Rabbani şöyle der. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.